Kichwa cha somo la leo kinasema toba ya kiimani. Toba ya kiimani. Hii ni sehemu ya kwanza. Toba ya rohoni. Naweza kutumia hilo neno. Tufungwe kwa maandiko, twende katika kitabu cha Marko zile injili nne, basi twende kwenye ile injili ya pili baada ya injili ya kwanza ya Mathayo, kuna injili ya pili ya Marko. Mlango ule wa kwanza mstari wa 14 na 15 anasema hivi, nitafanua maana ya somo. Yaani somo litaendelea mpaka wiki ijayo na yamkini inaweza kaenda hata siku wiki tatu, lakini nadhani ni wiki mbili. Mstari ule wa 14 Biblia inasema, Marko 1 anasema hivi, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Neno habari njema maana yake nini? Ni injili. Akisema, Yesu alichokuwa anakisema katika kuhubiri kwake. Injili hiyo, hiyo ndio definition, ndio maana ya neno injili. Marko mlango wa kwanza mstari wa 14 na 15. Tunasoma wa 15 anasema hivi. Yesu akahubiri akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Tubuni na kuiamini injili. Wakati unasoma huo mstari, wakati unafafanua, mtu tusome na Luka mlango wa 15 mstari wa 7 anasema hivi. Tutasoma kwa pamoja Luka 15 17 anasema. Luka 15 anaona kama 15 17. Tusome Luka 10. Okay, hiyo Luka tutaingia baadaye. Okay, tusome Luka 18. Luka 18 anasema mstari ule. Okay, turudi pale kwenye Luka 15:7. Twende pale. Luka 15:7 anasema, nawaambia, huyo ndiye anasema mdomoni mwake, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Tumesoma mistari miwili inayotupa msingi wa hoja tunayoona leo kwa habari ya neno toba, au kwa lugha nyingine kitenzi chake ni kutubu, nomino yake ni toba. Kitu kile kile, miongoni mwa maneno yanayosumbua Ukristo, yanayosumbua wanadamu kimsingi kabisa, ni yale maneno ya msingi yanayowaokoa. Tunaokolewa kwa toba. Leo hii utasikia watu wanakuambia toba akimaanisha ni kuacha dhambi. Kuachana na acha ulevi, tubu, ndo utakuwa umeenda labda kwa Yesu ndo kufanya. Sicho Biblia inachosema. Mungu anatofautisha toba za aina mbili. Kuna toba ya roho, toba ya imani. Jina, neno zuri kabisa kuliko wote ni toba ya imani. Imani yetu, tunachokiamini. Neno kutubu ni kugeuka, ni kubadili mtazamo, ni kubadili mwelekeo, ni kuacha hiki kuenda kwa kile. Sasa kuna vitu mbili tunaweza kuviacha. Kuna vitu vya rohoni na vitu vya mwili. Vya rohoni ni ile imani, ni nini tunakiamini, ni nini kinachukua nafasi ya Mungu wetu, ni nini kinachukua maisha yetu ya kiroho. Yaani mtu anataka labda leo hii kuna watu akitaka kufanya jambo kubwa anaenda kwa mpiga ramu na amwambie mambo yake ataendaje kesho na shukrani. Ndio sio? Huyo ndio imani yake. Imani yake ya rohoni ni shetani. Kwa sababu hiyo kazi ya shetani. Hiyo ndio imani yake. Hebu tunajelee pale, ni utangulizi tu. Tunajelee pale kwenye Marko, ni natafuta maneno yenye kutoa maana ya msingi au definition, maana ya msingi au definition au ufafanuzi wa msingi wa neno. Anasema hivi, Yesu alipokuwa anahubiri watu wa Galilaya, alipokuwa anahubiri wewe na mimi, alisema wakati wa Mungu umetimia, umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Wewe kwambie, Yesu alisema kama acheni dhambi zenu, tubuni dhambi zenu. Alimaanisha kwamba hivi, kama kuna vitu vingine na walikuwa navyo vingi, walivyokuwa wanaviamini, kama kulikuwa kuna vitu walivyokuwa wanaviamini vyovyote vile, leo kuna watu wanakuambia wanaamini mtume wake, nikishaweka sisi matani sisi kweli, nikishaweka picha mtume wangu kwenye nyumba, nyumba yangu iko salama, nikiweka picha yake kwenye ruku sinunui tena umeme, umeme unabaki. Hiyo ni imani. Huyo amekuwa Mungu wako. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Lakini kulingana na Yesu mwenyewe akisema, maana ya kutubu ni kugeuka na kuacha kuamini vitu vingine na kuiamini injili. Anasema tubuni na kuiamini injili. Wewe niulize, ni watu wangapi wanaoamini injili? Au ni asilimia ngapi ya binadamu? Ni watu wachache, ndio? Ni asilimia chache. Je, wale watu hawaamini chochote? Wale vitu vingi wanaviamini. Wale waambie, leo kuna Mkristo anaamini kitu kilichofinyangwa kiwandani kinaitwa rozari, ndicho ndicho ndio mlizi wake. Wewe kwambia, hapo ndipo Yesu anakuambia tubuni na kuiamini injili. Amini injili ya Yesu Kristo. Wewe kwambia, rozari sio injili ya Yesu Kristo, kubaliana. Haiko kwenye injili ya Yesu Kristo kuanzia mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo na mstari wa mwisho wa kitabu cha Ufunuo. Haipo. Ni mfano mmoja ambao ni wa waziwazi, lakini iko vitu vingi. Kuna mtu leo akiona kile kitu ameenda amekinunua au kimetafuta popote, kinaitwa visanamu sio ya mitume na manabii, vya Bikira Maria, amekuwa ameshika miji, anaamini akifika pale wengine wanavyekea na maji, akichukua yale maji akaweka hivi, anajisikia amepata uvuvio wa kiroho. Sio. Yesu anasema ni kutubu, kuacha kuamini hivyo vitu na kuiamini injili ya Yesu Kristo, kama kuna wokovu unaopatikana kabla mtu ajafa, unaotokana na kusikia injili ya Yesu Kristo na kuiamini moyoni na kukiri kwa kinywa. Ndicho Yesu alichokuwa anawaambia. Hiyo ndio toba ya nini? Ya rohoni. Toba ya imani. Rohoni nini? Kwenye roho ndiko imani zilipo. Kwa hiyo nimesema neno linalotumika vizuri ni toba ya imani. Ili kuna namna fulani mtu anaweza kaielewa vibaya. Neno rohoni inaeleweka kidogo kuliko imani. Lakini kwa muktadha wa hili neno ni toba ya kiimani. Nini tunachokiamini? Leo hii kuna watu wanaamini vitu vingi vingi vingi vingi, vitu vya aina nyingi kabisa. Leo hii ukienda mashariki mwa dunia hii, mataifa labda ya India huko mpaka sijui Thailand sijui Laos sijui Vietnam sijui nchi nyingi sijui Indonesia mpaka China mpaka Mongolia mpaka Japani huko kote, wana vitu fulani wanaamini. Wengine wao utakuta wanaamini mode, wanaamini kwa mfano nyumba ya Japani utakuta wamepanga vinani visalamu kama hivi vya Maria vifupi fupi, vingine si vya babu si vya nani si vya mimba iliyotoka kabla ya wakati, na kukaa unaimwagia mwagia vitu kusudi sije kwa kugeuka ikakuletea matatizo, vitu kama hivi. Yesu Kristo atamwambia hivyo vitu vyote acheni kuviamini, tubuni amini injili ya Yesu Kristo ya wokovu. Wewe ulize, wewe ulioko hapa unaelewa, umetubu na kuamini injili ya Yesu Kristo? Umeacha kuamini vitu vingine? Amina. Wewe wambie, nina watoto. Ikitokea nikafa, usije ukoje kwenye kaburi langu kujaribu kutafuta bahati na uvuvio. Hapana, mimi si chochote. Hata kama nilikuwa naihubiri injili. Kitu tunachotakiwa kuamini ni injili ya Yesu Kristo ndio. Yesu Kristo alikufa msalabani, akiwa Mungu katika nafsi ya pili iliyochukua mwili, alipokufa akazikwa, akauawa na wanadamu, na kile kifo ilikuwa ni kwa ajili ya kukulipia wewe na mimi. Biblia inasema roho yake ikaenda jehanamu kulipa zile jehanamu, mwili wake ukakaa kaburini siku tatu. Baada ya siku tatu ile roho yake na mwili wake ikaunganishwa, akafufuliwa, akapaa mbinguni amekaa kumbe kwa Mungu Baba. Hiyo akawa mfano wa kwanza wa watu waliofufuliwa ufufuo sio koma wa milele ufufuo utukufu. Tutakayoamini hayo na kuyakiri kwa kinywa chake, Biblia inasema anapata msamaha, anakuwa ametubu vitu vingine, amemwamini Yesu Kristo. Amina. Hiyo ndio njia. Sio dini yako, sio kanisa lako, siji hili ndio kanisa kubwa kuliko yote, muhimu kuliko yote, la kwanza kabisa na la mitume. Hiyo ni injili ya uongo. Hiyo hizi ni imani za uongo. Hili ndio kanisa zuri kuliko yote. Ndio kuna makanisa mazuri. Uzuri wa kanisa, by the way, tunasema sio ukubwa wake. Sio, by the way, ukubwa wa kanisa ni kipimo cha ubaya wake. Hilo hicho ndio kipimo cha kwanza cha ubaya. Ukitaka kujua kanisa baya, angalia wingi, limeenea kiasi gani, limekubalika kiasi gani na wanadamu. Sawa, nilikuwa nafundisha hili ni somo la doctrine. Doctrine ni mafundisho ya msingi. Wewe mwambie, wewe unaweza ukafundishwa. Sasa sio tunasoma kitabu kama cha Mithali. Nakumbuka kila Jumamosi. Kila katika kitabu. Na kufundishwa hekima, na kufundishwa namna ya kuishi na majirani, vitu hizo. Hivyo vitu si havina uhusiano moja kwa moja na wokovu. Unatupa namna ya kuishi maisha kwa wepesi na baraka za Mungu katika mwili wetu. Lakini kuna masomo ya doctrine ya namna gani tunaokolewa. Mungu ni nani? Mungu ni nini? Hukumu ya Mungu. Yaani masomo ya doctrine, somo la doctrine ambalo linasumbua watu wengi. Na tutakapokuja wiki inayofuata, ya wiki ya pili, tutaongelea toba ya mwilini. Maisha yetu ya mwilini. Toba ya matendo. Kuna toba ya imani na toba ya matendo. Leo tunaangalia hii. Tuko tunazungusa zote. Somo lijalo tutazungusa zote. Somo leo tutazungusa zote. Lakini hasa tunaangalia. Leo tunasiweka msingi kwenye toba hii ya kwanza ya imani. Nini tunachokiamini? Wewe mwambie, mtu anapomwamini Yesu Kristo kutokea utotoni, wakati mwingine hahitaji kutubu. Kwa sababu hahitaji, sio kuna sehemu alikuwa amepinda, anaelekeza imani ya uongo, alafu akaiacha kaamia kwa Yesu Kristo. Hapana. Huko ni kuamini bila kutubu. Japo kuna aina fulani ya utoba. Lakini tutaona kwamba hii ni somo la juma la pili ijayo. Tunaona kwamba Mungu anatutaka kila itwapo leo. Kila itwapo leo, maana yake ni kila siku. Tuna jukumu la kumtubia Mungu matendo yetu mabaya. Kwa sababu tunapomwamini Yesu Kristo, huu mwili unaendelea kutenda dhambi, huu hapa. Unaendelea kutenda dhambi na hazimpendezi Mungu. Na kwa sababu huu mwili unajijua kwamba hautafika mbinguni, haujali, hauendi mbinguni. Biblia inasema damu na nyama hazitaurithi ufalme wa mbinguni. Biblia inasema. Ninaongea kwa kusisitiza. Ikusudi. Kama ulikuwa umedanganywa kwa muda mrefu, angalau basi utikiswe. Ni kama ulikuwa kama unachukua gunia lilikuwa na vumbi, ukalikunguta sana ikusudi umalize michanga yote. Nicho anachokifanya. Ninginevyo ikaanza kurudi. Unajua kaibadi guys, ni kama unashika gunia unaliacha na mavumbi. By the way, ukiwa na gunia unataka kulikunguta liwe safi, ndio kutubu, unaondoa uvumbi, unataka kuweka vitu vizuri, unataka kuweka mazao, ukatoa michanga. Nani kwa pamoja nami? Tutaona mstari ulio wa pili wa Luka 15 alitoa mfano. Bwana nione kama naweza nikaurudia tena ule mstari. Ni ueleweshe. Unajua Wakristo hatuelewi vizuri. 15:7 anasema, Luka 15:7 anasema hivi. Luka 15:7 anasema. Nawaambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Kuna makundi mawili. Kuna mdhambi mmoja anatubu. Kuna wenye haki. Biblia inaposema mwenye haki, maana yake hamsingi kabisa ni mtu ambaye hahukumiwi, ameshaamini. Ni Mkristo. Amemwamini Yesu Kristo. Lakini tunaona wako wengi, wako 99 ni mfano, lakini hawataki kutubu. Lakini tushaona ili kusudi wewe mwenye haki, lazima umeshamtumbia Yesu Kristo, ushamwamini Yesu, ushamwenda kwa Yesu Kristo. Sasa kuna toba nyingine ya pili tunaisikia hapa. Tayari mwenye haki hana shida, haukumiwi. Sasa lakini anasema mbingu zinapata haki, zinapata furaha iwapo mdhambi mmoja anatubu, lakini wenye 99 wenye haki wasiotubu wanaiudhi mbingu. Maanake ni Mkristo huyo ana haki haukumiwi, lakini maisha yake ya mwilini hana toba. Hafanyi toba. Hageuki kila siku. Kuna Wakristo walevi. Wapo, amemwamini Yesu bado anakunywa pombe. Kuna Mkristo mwasherati, amemwamini Yesu Kristo anafanya uasherati. Amemwamini Yesu Kristo anafanya uzinifu. Anafanya, anaangalia picha chafu, anafanya kitu chochote. Anasema pamoja na kwamba huyo mtu hata akifa ametoka kuangalia picha chafu. Alimwamini Yesu Kristo, mwili wake ni mchafu, macho yake ni madhaifu na nini, lakini amwamini Yesu Kristo akarikini na akahesabiwa haki kwenye uzima. Akifa siku hiyo ametoka kuangalia mapicha ya uchafu, bado anaenda kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini maisha yake alikuwa ampendezi Mungu mwilini. Sasa ni mtu anaweza kaelewa haya masomo. Ndio sababu unaona kuna mwenye dhambi anatubu na mwenye haki anatubu, wote pamoja. Sasa kama kutubu ni kuacha dhambi, anakuambia kutubu ni kuacha dhambi. Wakristo wengi wanakuambia tubu acha dhambi ndio uende kwa Yesu. Kama kutubu ni kuacha dhambi, mwenye haki anaacha dhambi gani wakati hana dhambi? Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mtu anapokuwa mwenye haki ni mwenye haki roho yake, mwili wake ni mdhambi kama wengine. Ngoja nikwambie, Wakristo wengi tunaishi maisha ya dhambi kuliko dunia. Lakini siku tukiitwa tayari roho zetu zina nafasi kwenye uzima. Kitakachoitwa ni roho. Miili itafanya kufufuliwa na kubadilishwa, ni kama tutaumbiwa miili mipya. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Jamani, nimewachanganya kwani? Lakini wewe unamwambia haya maneno, unaona unaelewa, si ndio? Duniani yanawachanganya kweli kweli, ndio ndipo walipovuki. Ndizo dini zote unazikaa za kirokorero kole zilikofia. Kutokushindwa, kutokuelewa maana ya toba ya imani yake na tofauti ya toba ya matendo. Toba ya matendo haimpeleki mtu mbinguni, inampa amani na ni tukio linalojirudia kila siku. Sasa ilikuwa ni utangulizi, naomba mniruhusu sasa niende katika vipengele vya kufafanua mifano kadhaa kadhaa. Ilikuwa mifano ndiyo, lakini naangalia makundi mbalimbali tunazo kuyatumia au maeneo mbalimbali tunazo kuyatumia kuelewa somo. Wewe wambie, Biblia nasema mtu akisikia neno la Mungu asielewe nalo huja yule mwovu akanyofua na hali ya yule mtu inakuwa mbaya kuliko awali. Wakristo wengi tukishindwa kuelewa neno la Mungu, of course mlinzi wetu ni Mungu, ndiye atatutetea na nini, lakini inamuia rahisi sana shetani kuja kutupotosha zaidi, kwa sababu unasikia kaneno unakachezecheze. Ni kama mtu unaumwa, unakunywa kanusu dozi ka dawa hakatoshi, unadhani hali ya yule mdudu atakufanyaje? Au tuseme unakutana na jibwa likorofi kali kali, huna nguvu, labda ni kitoto, ukaanza kama kulichokozwa na lipiga piga fimbo, utapata salama kweli pale? Linakubaliza. Ndivyo, yani inatakiwa neno la Mungu liwe thabiti, lieleweke, ili kusudi liweze kutulinda na mashambulizi ya yule mwovu. Lakini Wakristo anaenda anasikia vimistari vile vya Biblia, haelewi. Anasema shetani anakuja na kukutanga kweli kweli. Na hiyo Wakristo wametwangika kweli kweli kwenye Ukristo wao. Wametwangwa kimwili, wametwangwa, wamekuwa maskini, wameshindwa kujua maana ya wokovu, wanaabudu machungaji yao, wanaabudu waganga wa kienyeji, wanaabudu injili za uongo kwa sababu ya kutokuelewa neno la Mungu. Wenye kusikia maneno ya Mungu. Tena kwenye zile hoja kadhaa. Hoja ya kwanza inasema toba ya imani, ambayo tunasema ndio imani yetu, tunasema kwenye habari za toba ya imani ni kuacha kuamini vitu vingine na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hapa kuna tatizo. Kuacha kuamini vitu vingine na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hapa kuna tatizo. Watu wanataka waamini vitu vyote. Kuna watu kila mwezi wa 12 wanaenda kutambikia. Anaamini maisha yake, ulezi wake, uzima wake uko kwa ajili ya furaha ya mizimu. Anatabiki. Alafu anakwambia anaingia na rozari humo humo, anaingia na Yesu na Biblia, anaingia na vitabu vingine vinaletwa sijini. Mifano, anavichanganya vyote. Yesu Kristo hachanga. Hicho ndio kinaitwa ushirikina. Ushirikina ni ushirikiano. Yesu Kristo hataki kushirikanishwa na vitu vingine. anataka simame peke. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mtu mwenye wivu ni mtu ambaye hataki kuchanga, hataki wengine. Nani kwa pamoja nami? Sasa amleko kusikia Ukristo wa namna hiyo? Unaochanganya kila kitu. Hivyo. Kuna watu wengine mpaka wanaamini imani za mashariki hizo siji za Wahindu na nini siji ni vana siji ama anakuambia ni Kristo. Anawaambia leo anakuambia Bwana akubariki na kesho anakuambia ala akubariki. Kristo. Huo Kristo namna hiyo sio Kristo, ni umejipachika wewe mwenyewe, unajitambua wewe mwenyewe lakini mbinguni hujulikani. Kweli kabisa. Tunapomwamini Bwana Yesu tunataka kuamini peke yake. Emu goja isome vile vipengele, mstari ni mingi, nishaanza kulegea kidogo mili, lakini goja isome. Emu tusome kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20:21. Niende haraka kabisa. Hii ni, naomba nisifafanue sana kwa ajili ya muda. Leo sitaki, ili somo sitaki nifundisha mfulizo sana. Taka nifundishe kwa kipindi kifupi. Wiki mbili, wiki hii na ijayo. Matendo ya Mitume 20:21 bado nasema hivi. Tena Mtume 20:21 anasema hivi. Anasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani, huyo ni Paulo, wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia kuna kutubu? Muda wote akishasema leo kutubu haunganishi na kuacha dhambi, anaunganisha na kumwamini Bwana Yesu. Kule nyuma ametoka kusema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Hapa anasema wamwamini, wafanye nini? Mstari wa 21. Nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana Yesu. Nani anapata shida kuamini kwamba kutubu ni kugeuka, kuanza kumwamini uliyekuwa kumwamini? Au kumwamini peke yake kama ulikuwa unaamini vitu vingine. Kwa mfano kama mimi nilikuwa naamini marozari na nini. Wakati huo naamini Bwana Yesu. Baadaye nikaacha hivyo vingine, nikabakiza Yesu Kristo peke yake. Hiyo ndio kutubu. Kugeuka. Kuacha mwelekeo huu ukaikia mwelekeo ule, na iko pamoja na Biblia. Na kama nilivyokushasema, Mungu ni mwenye wivu. Ukimchanganya vitu vingine, hata kama wewe utadhani vinatosha, yeye anasema havitoshi, sitaki. Kutubu ni kumgeukia Bwana Yesu. Ndawaambia kutubu ni kuacha. Hapa amesema kwamba ni kuacha ulevi. Hapa amesema kutubu ni kuacha matendo mabaya yote ile. Acha kiburi, acha ni maneno mazuri ndio, lakini hayo ya wiki ijayo. Ni mambo ya mwilini, hayana uhusiano na kuamini kwetu moja kwa moja. Matendo ya Mitume tukao tumetoka kusoma 20:21, tusome 26:20 anasema hivi. Bali kwanza na aliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu wakiyatenda matendo ya pambanayo na kutubu kwao. Watubu wakimwelekea Bwana Mungu. Unaona kwamba kutubu mpaka sasa ni habari, anasema tubuni na kuamini Injili. Watubu na kumwamini Bwana Yesu. Hapa anasema kutubu na kumwelekea Mungu. Unaona kwamba ni kitu kinachohusu, hahusishi matendo ya mtu. Ni habari ya kuamini. Wengine, kuna dini nyingi sana zinafundisha matendo mazuri, wasaidie watu, ufanye hiki, hakikisha umeenda kuwatembelea wamandini, lakini hawana uwezo wa kuambia kwamba tubuni na kumwamini Bwana Yesu. Wamepotea hao. Kule kufundisha matendo mazuri, sio matendo. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani, wala sio kwa matendo yetu. Ndio hata sija kujisifu. Lakini leo watu wanakuambia wanaokolewa kwa matendo yao. Ni mori imepanda sana. Napandisha mori kwa sababu kuna wengine mnakaribia kusinzia. Nafanya hivi kuwatishia mambo. Tusome Mathayo 21:31-32. Hebu nisikilize jamani. Mkiona mtu amehangaikia ni neno amelileta kwako, jitahidi. Najua uwezo wa kushika maneno ya Mungu akakaa moyoni sio mwepesi sana, na shetani yuko pale anataka kulinyofoa. Lakini kazana hivyo hivyo. Mathayo 21:31 Biblia nasema hivi. Mathayo 21:31 nasema, sikiliza. Je, hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya baba? Alikuwa ametoa mfano wa watoto wawili ambao baba aliwatuma shambani. Mmoja akasema nitaenda, afa kwenda. Mwingine akasema sitaenda, baadaye akatubu akaenda. Sasa anataka kuuliza lile somo limewafundisha nini. Anauliza hivi, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babae? Wakamwambia ni yule wa pili, yaani yule ambaye alikuwa amekataa baadaye akaenda. Sasa anasema hivi, basi Yesu akamwambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 32 ulikuwa anasema hivi, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini. Hapo kunasikia kuna neno kuamini. Injili ni habari ya kuamini. Naamini kutubu ni habari ya kuamini. Yohana ndiye alikuja kuhubiri habari za kumwamini Yesu Kristo. Alitangulia njia yake. Lakini anasema hivi, lakini anamalizia na ujumbe ulipo. Watoza ushuru na makahaba walimwamini, nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili muamini. Unaona kwamba kutubu ni kuamini. Kutubu ni kuamini. Leo hii wanakuambia kutubu ni kuacha pombe. Ni kuacha pombe, ni kuacha tumbaku, sigara. Ni uongo. Shetani akiona akifanikiwa kufundisha kitu ambacho Biblia haifundishi, hata kama kinafanana na Biblia, amemaliza kazi. Kutubu ni kuacha kuamini. Hawa Wayahudi walikuwa hawaamini Yesu. Anasema walipoona makahaba na watu wametubu wakamwamini Yesu kupitia kwa mahubiri ya Yohana, na wenyewe hawakutubu, hawakugeuka waungane na hawa kaamini sawa sawa. Kwa hiyo leo hii dunia imepungukiwa na kumwamini Bwana Yesu. Inaweza kaamini dini maneno Mungu na nini, lakini lazima kuwemo na Yesu na kinywa kikiri kwamba namwamini Bwana Yesu Kristo. By the way, kama hujawahi kukiri kwamba kwa kinywa chako kwamba namwamini Bwana Yesu Kristo, hujawahi kuokolewa. Ukifa unahukumiwa siku hiyo hiyo. Kwamba ninaimba kanisani, kwamba nimetoa sijui singeli ngapi, sijui nimetoa gospel ngapi, sijui nimefanya nini, it doesn't matter, haijalishi. Na of course haitoshi pia kusema kwamba nimemwamini Bwana Yesu ukadhani kwamba nimemaliza. Kuna kazi, kuna neno la Mungu limetupa utaratibu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu hatendi kama tunavyotaka sisi wenyewe. Tulikuwa Yohana anasema hivi, mstari ni mstari wa injili, siyo kupeleka injili isihubiri huu mstari. Tana taro shida ni lazima uingie. Of course ni kwa namna yangu, lakini watu wengine wanaweza kuhubiri tofauti kwa sababu Biblia ni moja, lakini huu anaona ni lazima. Mstari wa 5, mstari wa 24, Yohana 5 anasema hivi, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unaweza kusema mstari umeingia kufanya nini hapa? Ulichoingia kufanya ni kutukumbusha kwamba, ulichoingia hapa mstari huu ni kutukumbusha kwamba tumesikia watu, tumesikia habari za mtu ambaye haingii hukumuni. Ngombe, kila tendo ovu tunalotenda kama halitasamehewa na Bwana Yesu Kristo litatupeleka jehanamu. That's clear. Hata kama umetenda matendo mazuri 999 ukatenda moja baya. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu Biblia inasema hakuna kinyonge kitaweza kuingia mbinguni. Hata mabaya. Kuna watu wazuri watajitupa, watatupa jehanamu, na watu wabaya watajikuta wametupa wapi? Wametupa, wameingia kwenye uzima wa milele hivi. Kweli kabisa. Kutakuwa na ushangao mkubwa. Kuna watu wa dini wengi wanaitwa kina Billy Graham, mama askofu wakubwa, watatua jehanamu, wale wanatangaza amani, Mungu awabariki na nini na nini na nini na nini na vitu vizuri. Halafu majambazi, wajambazi ya mtaani, makahaba wanawatangulia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Sio kwa sababu ya matendo yao mazuri, kwa sababu ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Walichaguliwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Ndicho kilicho soma kwenye Biblia hakijasoma. Ah, kimesoma hakijasoma. Biblia ikwambia kitu. Usijiulize mara mbili mbili. Mbona mtume, mbona sielewi hivi? Mbona sikuwa naamini? Mbona sikuwa nafikiria hivi? Usishindanishe mawazo yako na neno la Mungu la wazo. Neno la Mungu liko juu. Yesu anawaambia, anasema ninyi watu wa dini wazuri, mnatoa sadaka, mnafanya kila kitu. Uko vizuri, lakini makahaba wanaenda mbinguni, ninyi mnabaki. Tofauti ya watu ni nini? Kahaba alikuwa hafanyi ukahaba, lakini aliamini. Sio kusema kwamba ni kila kahaba. Sio kusema kwamba sema, ala, kumbe niendelee na ukahaba wangu kwa sababu naenda mbinguni. Ah, sio hicho sema, nisamehe. Inamaanisha kwamba anaweza kama mtu akawa ni kahaba, anaweza kama mtu dhaifu, anaweza kama muovu wa namna, lakini katika uovu kama ambavyo wanadamu wote ni waovu, akimwamini Bwana Yesu haitajalisha matendo yake mabaya mazuri, anahesabiwa haki kwenye uzima wa mbinguni. Akifa anasimama katika uzima wa milele. Na haingii hukumuni, na ni wa milele. Hebu tusome Yohana 3. Yohana 3 18. Kuhubiri somo kama hili huwa napataga shida sana kwa sababu gani? Somo ambalo limedanganywa, udanganyifu umekuwa mwingi. Unatumia nguvu nyingi sana kulijenga hoja. Hii ni ngumu kwa unatoka kama unaweza. Yohana 3:18 Biblia inasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiye amini amekwisha kuhukumiwa. Jamani, unahitaji mstari mwingine wa ziada zaidi ya huo kuambia kwamba ni imani yako wewe na mimi katika Yesu Kristo. Hapo ukasema mwenye matendo mazuri anaingia hahukumiwi. Ndicho alichosema. Anasema ni imani ya mtu. Na kama mtu alikuwa na imani katika vitu vio kufa, vitu viovu, masanamu, anasema hivyo vitu aviachie, avitubie, aachane navyo. Amwamini Yesu Kristo ali hai kwa habari ya kufa na kufufuka kwake kama malipizi ya dhambi zake. Nani yuko hapa pamoja na? Twende kwenye kipengele cha pili kinachosema toba ya imani au kutubu kwa habari ya imani ya tunachokiamini ndicho. Ni ya mara moja na ya milele. Kuna watu wanaanza wakatubu wakamwamini Yesu, lakini wakamwamini, Biblia inasema katika ubatili, in vain. Wapo. Lakini kwa kawaida mtu akiweka imani katika Yesu Kristo huwa ni imani ya milele. Ni kitu hivi, ngoja kuulize. Ukichukua mbegu za mahindi zikaota, so ni kama mti zikaota, zinaweza zikarudi nyuma zikaendelea kuwa mbegu tena? Zimeondoka. Imeondoka. Na ndio mfano. Tunapomwamini Bwana Yesu, anatengenezwa mtu mpya. Mbegu mpya, mmea mpya. Huwezi kurudisha tena kuwa mbegu ya zamani. Toba ya imani ndio sababu Yesu anasema amepita kutoka hukumuni kwenye Yohana 5:24 na kuingia katika uzima. Yaani ni kama ni kitu kimeshaisha. Ni kama mbegu imeshaota, haiwezi kama mbegu, haiwezi kurudia kuwa mbegu tena, imeisha. Lakini wewe kwambie kama ni habari ya matendo ya dhambi, unayatenda unayarudia kesho na kesho kutwa tena, mengine unarudia siku hiyo hiyo. Kwa hiyo mtu anakuambia acha dhambi, anakudanganya kwa sababu siku hiyo utazirudia. Kuna watu wanakuambia kwamba ni kuacha dhambi ndio kunakupeleka mbinguni. Ndio sio? Wamedanganya, hawajadanganya. Lakini yeye nimefundisha kwamba watu tubaki katika dhambi zetu. Hapana. Tushindane nazo kwa sababu ni kwa habari ya mwili ni kwenye miili yetu, tupate baraka za Mungu, tumpendeze Mungu, tuishi maisha yasiyo na mashaka na nini. Lakini ninapokuja swala la wapi tutatumia uzima wetu wa milele, ni katika kumwamini Yesu, sio katika matendo yetu hayo tuliyokuwa tunasema. Amina. Nani mwenye kuelewa haya? Amina. Naomba nieleweke jamani. Naomba nieleweke. Sio nimetumwa ili kusudi watu waelewe. Kabisa. Toba ya imani ya mara moja ni ya milele. Tuko kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili mstari wa 30 na 8. Huyu ni Petro akiwa ananena. Tendo la Mitume 38, Matendo ya Mitume 2:38. Tendo la Mitume 2:38 anasema. Sikiliza vizuri. Anasema. Petro akawaambia, tubuni, geukeni mara. Aminini. Ndio maana tushaona kutubu ni kuamini, kumwamini Yesu. Kuacha kuamini vitu vingine. Petro anawaambia hivyo. Hawa watu walikuwa waamini Yesu ndio walikuwa wametoka kumsulubisha. Wewe usikumwamini mtu ukamsulubisha. Kiukweli katika kawaida. Sawa, tutenda dhambi ndio, lakini paka mzee akasema kwamba Yesu Kristo ahukumiwe wakati ndio unamwamini, itakuwa ni kitu cha ajabu sana. Petro anasema hivi. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Hiyo ni nyongeza, ubatizo ni nyongeza. Kwa jina la Yesu Kristo. Hii hali Muislamu anaipata kweli? Muislamu anaweza katubu na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini atafundishwa matendo mazuri. Atafundishwa matendo sio anaitwa suna. Lazima ufanye suna sio kitu gani? Lakini hawezi kumwamini Yesu Kristo. Anasema hivi, Petro akamwambia, tubuni kabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mpate, mnapotubu na kumwamini Bwana Yesu, mnapata ondoleo la dhambi. Je, amesema kwamba mpate kuacha kutenda dhambi? Hapana, kuondolewa ni kutokuhesabiwa hatia. Ni kuondolewa. Zipo lakini zinaondoka. Wewe unaitenda, Yesu anaifuta. Yeye anatoa, Yesu anaiondoa. Haihesabu. Hayesabu. Kini yu ni habari ya roho. Mwilini tunaona wiki njani. Dhambi za mwilini zinatutenga na Mungu. Mwilini zinafanya maombi yetu yasisikiwe. Zinatufanya tuishi maisha. Yaani unaamka asubuhi kila unachogusa kimepinda. Unakanyaga hapa kimeharibika. Unasikia mtoto ameanguka, amekuwa hivi. Hujakaa sawa, kuna hiki, kuna hiki. Yaani hiyo ndio maisha ya kukosa toba. Ya matendo yetu ni matukio ya siku kwa siku au ya wiki au ya mwaka kwa mwaka, matukio ya mwili. Kwa tunaona kwamba tunapotubu na kumwamini Bwana Yesu tunapata kitu kinaitwa ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi. Wewe mwambie Kristo anaweza kumsamehe watu, anasema nitakusamehe dhambi zote ndogo ndogo lakini kubwa ni za kwako, nitakuuliza. Ndicho anachosema. Anaweza kusema nitakusamehe dhambi za zamani lakini hizi nyingine jitegemee. Hizi ambazo ulikuwa hujanijua nitakusamehe, lakini ukirudia tu utaendelea mwenyewe. Hapana, sicho alichosema Yesu Kristo. Anasema ni za zamani, za sasa na zijazo. Nani yuko kwenye kuelewa haya yote? Haya, tena kwenye Matendo ya Mitume 11 tulikuwa huko kipindi fulani, najua watu wanachoka na hizi zichoka. Kazi ya Mungu inachosha kidogo. Lakini ni furaha. Ndio furaha. Unapochoka kwa ajili ya kazi ya Mungu na kitu kizuri. Kuna kitu kizuri kama kuchoka ukiwa umetoka kutimiza lengo zuri. Ule uchovu unakuwa raha. Matendo ya Mitume 11, tusome mstari wa 17 turuke na 17 na 18 anasema hivi. Hatutaruka, imeungana. Anasema hivi. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Yesu. Unasikia kwamba kila kitu inakuja kwa habari ya kumwamini Yesu. Na wakati mwingine ni kwa kutubu, yani kuacha kuamini vitu vingine na kuja kumwamini Yesu. Anasema ametupa karama ya kumwamini watu waliomwamini Yesu. Mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Waliposikia maneno haya wakanyamaza, wakamtukuza Mungu akisema, Mungu amewajalia mataifa nao toba liletalo uzima. Geuko liletalo uzima. By the way, kuna kitu nilitaka kusema kwenye utangulizi, lakini kwa sababu wiki ijayo kitakuja kamili kamili, ngoja niendelee kusema. Ukisoma kwenye King James vizuri, neno toba, Biblia inatumia neno repentance, to repent, repent. Ukisoma kwenye King James sehemu nyingi sana, sana kabisa, mistari kama 30 na kitu, Mungu alikuwa anatubu kila wakati. Alikuwa anaenda kufanya kitu fulani, anageuka, baada labda ya kuombwa, baada labda ya kubadili, au wakati mwingine aliambiwa na Musa, Mungu anasema ulichokuwa unataka kuwafanya Waisraeli wanao kusumbua, naomba usikifanye. Mungu akatubu. Sasa kama kutubu, Mungu mwenyewe anatubu. Tunaiona wiki ijayo. Sitaki kutanguliza wiki ijayo, lakini ni vizuri tuwe na somo lililoungana kidogo. Kama Mungu mwenyewe alikuwa anatubu, basi kutubu sio kuacha dhambi, kwa sababu Mungu hana dhambi. Ndio sio jamani? Ndio. Tunaona kabisa God repented. Mungu akatubu. Lakini lugha ya Kiswahili anaificha, kwa sababu malengo ni yale yale. Anatumia aligairi. Kugairi ni kama ulikuwa unaenda huku ukabadilika ukaenda huku. Ndio hiyo hiyo. Ni lugha tu. Lakini ni kama ulikuwa unaenda kufanya kitu fulani ukakiacha ukaambia hiki. Sasa kugairi kiimani au kutubu kiimani ndio kurepenti, ndio kugeuka ukamwamini Bwana Yesu Kristo pekee. Toba ya imani ya rohoni ni ya mara moja. Tunaona kwamba muda wote watu walipokuwa wanamwamini Bwana Yesu hawakuwa wanawaambia kwamba wiki ijayo tutaendelea tena kumwamini. Mwanze ni mahubiri tu yanaendelea, lakini ukisha panda mbegu ikaota, husemi kwamba baada ya wiki mbili nitaiotesha tena. Imeshaota tayari. Sana sana tu ni kuikuza. Vile vile tunapoamini Bwana Yesu, tumeshamwamini, tumehesabiwa haki na nini? Sana sana tu ni kukua katika matendo yetu ya mwilini ya kawaida. Ndio baada ya nchi ya mahubiri ya kila wiki. Nani mmekuelewa hapa leo? Yaani una bahati kujua kweli ya Mungu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Una bahati. Ndio mimi tuna bahati. Mimi mwenyewe na Yesu. Kujua haya mambo. Kuna watu wengine ni giza, ana wewe seka, unaweza sasa akishavijua vinamsaidia nini? Vinaokoa roho yake. Vinamfanya aishi maisha ya mwilini yenye thamani. Hebu tusome kwenye Yohana 10. Kwa hiyo Matendo ya Mitume. Tena kwenye turudi kushoto Yohana 10:28 na mpaka 30. Tunaangalia kipengele kinachosema toba ya imani, kumwamini Bwana Yesu. Huwa ni tukio la mara moja, ni kama mbegu inapoota haioti mara saba saba. Ni kama mtu anapozaliwa, mtoto haweza kuzaliwa tarehe moja Januari. Alafu kasema karikuja kadogo, kamepungua kidogo, ngoja tukapeleke katazaliwa tarehe 2 Februari. Haipo. Kakisha toka kametoka. Ni kuzaliwa upya. Ni kugeuka na kuamini Bwana Yesu mara moja. Sana sana unapoendelea kujifunza neno na kukua katika imani, unakuwa tu unaleta imani inayotenda kazi, ni unaenda mwilini zaidi, unatoka kwenye roho. So roho lazima iathiri mwili. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 28 mstari wa 30 mpaka 30. Sikiliza vizuri, mstari bado uko mingi. Yeye nimeshaanza kuchoka, lakini nafika huko. Anasema nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Toba ya kuamini Bwana Yesu Kristo inaleta uzima wa milele. Na hivi una uzima wa milele, maana yake ni uzima wa miaka mitano. Lakini toba ya kila siku ni kitu kinachoendelea. Mambo ya matendo mazuri ni kitu unatakiwa kufanya kila siku. Ukikosea umekosea. Lakini inapokuja swala la Mungu, kwa sababu sio la mwanadamu, ni la Mungu. Kitu cha Mungu ni cha milele. Anasema hivi, nami nawapa uzima wa milele. Wale wanakuambia kwamba tubu kila siku ili kusudi ukifa, kifo kikukute sehemu nzuri nzuri. Ukibahatika kikute hujatoka kilabuni hapa. Kifo kikukuta kwa mchepuko umeondoka. Tayari umeshajihukumu. Huo ni uzima wa milele huo. Ni uzima wa mchepuko. Uzima wa Yesu Kristo ni wa milele. Ni wa mara moja. Anasema hivi. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Biblia inasema, anasema mimi na baba yangu ni wamoja. Yesu anasema tumeshirikiana, yani nimeshika na baba ameshika na mtakatifu anashika. Ninachokuambia ni kwamba kama maneno ya Mungu yanatuonyesha kuna umilele, msamaha wa milele. Kama matendo yetu na kutubu dhambi ndio kuwa ndo kuna tuokoa, basi sio habari za milele. Ni vitu vinajua jirudia kila inapoitwa leo. Hoja ya tatu. Toba ya imani, toba ya rohoni, huleta msamaha wa dhambi. Tumetoka kuyaona yote, lakini hebu tusome kwenye Matendo ya Mitume. Yaani ni maneno yale yale, ni kuyarudia tu, ni kuyakazia, kwa sababu Biblia nayo imeyakazia sana. Naona ni yaunganishe tu, au ni yatenganishe, niweke vipengele vidogo vidogo kuongeza uelewa. Lakini ni kitu kile kile. Matendo ya Mitume 3:19 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 3, toba ya imani huleta wokovu, huleta msamaha wa dhambi wa milele. Tofauti na toba ya matendo. Toba ya matendo, kwa sababu kesho utarudia matendo mabaya yale yale, inafanya kazi siku hiyo. Siku inayofuata unamwomba tena Mungu. Kwani ukimwomba Mungu chakula leo, utaacha kesho kwa sababu jana ushamwomba? Mambo ya mwilini ya kila siku. Lakini huwezi kusema Mungu nipe wokovu na kesho karudia huko. Sasa unaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu kila wakati, lakini ni kushukuru. Au kama huamini, kama unamwamini Bwana Yesu kuzuia wewe, Mungu nipe wokovu, unarudia. Lakini hiyo ni just in case. Kwa sababu huna uhakika. Na mara nyingi inatokana na mtu ambaye hakuelewa vizuri. Matendo ya Mitume 3:19. Ndugu zangu, naomba msichoke na mimi sichoke. Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi. Tubuni basi, huo mstari naweza kusema ndio mstari mkubwa kuondoka nao leo. Tubuni basi, maana yake geukeni imani zenu. Si ndio hicho tusema maana ya kutubu ni kugeuka imani. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Hivi dhambi zikifutwa maana yake zimebaki? Yaani maana yake amefuta. Je, ukisema kufuta dhambi na kusema kwamba hutendi tena dhambi, ni kwamba dhambi zako zinafanyika zinasamehewa? Anasema hivi, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa, na anaendelea na kadhalika. Lakini yeye anakuambia kwamba acha dhambi. Wewe anakuambia mimi naomba Mungu anifutie dhambi zangu, nisitegemee uwezo wangu wa kuziacha dhambi. Nitajaribu kuziacha dhambi, lakini kuna nyingi. Hivi ngoja kuulize. Unaweza ukatubu ukaacha kuona kahusuda kama mwanadamu wa kawaida, ukaona wengine wanafanikiwa wao unabaki? Katafutika kabisa. Wewe kwa mbika na baki. Tunapambana nako kidogo. Unaweza ukatubu dhambi kabisa kabisa, labda ni mwanaume ni nini akapita mbele yake na mavazi ya kisasa, mwili wake ukawa kabisa, anakuambia sioni chochote hapa, haamushi tamaa ya macho yake. Itakuja. Lakini nakwambia hata ukifanya hivyo, kama umetubu na umwamini Bwana Yesu, hata hilo lote nalo linasamehewa. Anakuambia hata zile za dhambi za asili usizozijua, usizozitambua, nazo zinafutwa, zinaondolewa. Sijajua kama kweli ni ruka msali. Twende Matendo 26:17. Nani anaelekea kuchoka kama bibi? Niombeeni basi nipate nguvu. Nimechokachoka. Matendo ya Mitume 26:17. 18 anasema hivi. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza. Kugeuka, kuwageuza na kufanya ndio kutubu, ndio kugeuka uelekeo. Na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, huko ndio kutubu. Wale imani waliokuwa na ya, walikuwa na imani ya giza, wanaenda kwenye imani ya Yesu Kristo ya nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha dhambi. Wanaacha kumwamini shetani na mambo yake, wanaanza kumwamini Yesu Kristo Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba ni kwa habari za kugeuka, lakini vile vile ni habari za msamaha. Huko nyuma amemaliza kwa, amesema habari za msamaha. Ni kwa sababu wewe umalizi. Anasema hivi, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Yesu akisema waliotakaswa kwa imani. Walitakaswa kwa kuacha dhambi, kwa imani. Kwa kama uko kwenye Matendo ya Mitume, rudi kulia zaidi, utakuta kitabu cha Warumi mlango wa 3:28. Anasema hivi, mlango wa 3 mstari wa mwisho pale kuna mstari wa 28 anasema hivi. Anasema hivi. Basi twaona ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Kitu kinachotuhesabia haki ni nini? Ni matendo ya kuacha dhambi? Hapana. Lakini ndicho makanisa ya kikokore yanachofundisha. Ndicho makanisa ya ya dunia hii yanachofundisha. Lakini Biblia inapinga, anasema tunaona kwamba mwanadamu anahesabiwa haki sio kwa matendo ya sheria bali kwa imani katika Yesu Kristo. Kama alikuwa anaamini vingine anaviacha, anaamini Yesu Kristo anahesabiwa haki. Hebu twende kwenye kipengele cha nne kinasema ukimwamini Yesu pamoja na vitu vingine ni batili. Yaani ni kama ni batili, huwezi kuwa navyo vyote viwili. Yesu anasema ama una mimi ama una vingine. Hauna. Watu wanataka kumlazimisha Yesu Kristo, wanasema Bwana Yesu tunakuamini Yesu, lakini tuna na Maria, tuna na mitume, tuna na babu zetu, tuna na matambiko. Yesu anasema hapana. Chagueni mawili, mimi au hivi. Watu wanafosi waviunganishe. Yesu anasema hapana, mimi peke yangu au hivyo peke yake, sio mimi na mimi. Nani ameelewa maneno? Tuthibitishe kwa maandiko. Hebu tuthibitishe kwa maandiko. Galatia 2. Leo tuna maandiko ya mchaka mchaka kweli kweli. Jamani, waya tumsikilize Mungu. Kuna muda tutakuwa tumsikilize. Hivi ukishakuwa kaburini, ukishakuwa kaburini, tutakuwa tunaanza kusikiliza. Tutakuwa tumepumzika kwenye baridi chini huko. Biblia inasema katika kitabu cha Galatia mlango wa 2, mstari ule wa 21 anasema hivi. Galatia 2:21 anasema hivi. Si batili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Yaani kwamba kama matendo na mambo ya mwilini na sheria yangekuwa yanatosha kutupa haki, Kristo angekuwa amepotea. Yaani hakuwa na sababu ya kuwepo. Yaani hata kusema ni kwamba ukishakuwa na sheria, mimi ni bure kwako. Ndio nataka kusema. Hata kama ni sheria za Mungu zenye. Lakini labda huu mstari haukomvisi vya kutosha. Twende Luka 4. Leo mnalo. Leo mnalo. Hakuna kutoka. So naona kama dalili ya kutokuelewa, na mimi nitaendelea mpaka nione dalili za kuelewa. Kwa hiyo tukitoka hapa jioni, haya, haina shida. Natania bado mistari bado tu ipo ipo. Ili unajua kwa nini? Ili somo la uongo uongo, kama watu waliofundishwa masomo ya uongo kwa muda mrefu, kuja kulinyoosha unabidi utumie nguvu nyingi na maandiko mengi. Sio somo la kwenda haraka haraka ukamaliza. Sio kwanza ufute uongo anza kujenga ukweli. Hiyo ni kama kufundisha masomo matatu ndani ya somo moja. Luka mlango wa 4 anasema hivi. Tuko tunaangalia kwamba ukimwamini Yesu, ukamchanganya vitu vingine, unakumbe umepata hasara kwa sababu Yesu anajitoa. Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango wa 4 mstari wa 8 anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umabudu yeye peke yake. Huyo mwenye akijiele, mwamini peke yake, msujudie peke yake. Leo hii, wewe mwambie, lile rozari ni Mungu lile. Lakini watu wanalitumia. Aya, kile kitu kilichofinyangwa kikawekwa pale, watu wakawa wanapita wanaabudu. Kweli ni Mungu yule? Hapana. Kile kimsalaba cha Yesu ambacho kinakuwa pale, watu wanakiangalia pale, wanafanya nini? Wewe kama vile anavyo Mungu, kitu chochote kinaweza kuwa Mungu. Kile kilichochongwa na fundi seremala, tena akaenda kwenye nani, kwenye workshop yake au kwenye karakana, akaenda akakichonga, baadaye akapiga rangi akaweka pale, halafu ukiabudu ukipitie mbele, halafu nacho kiwe Mungu. It is impossible. Njia inayoenda katika upotevu ni pana. Ukiona kuna watu wengi wanaamini katika hicho, ujue kwamba anatimiza maandiko anasema kwamba njia inayoenda kwenye upotevu ni ya wengi. Ndicho ninachosema. Biblia inasema katika sina muda wa kwenda kwenye zile amri za Mungu tangia mwanzo. Mungu ni yule. Kumbukumbu la Torati 5:7 anasema kwenye Kutoka 20 mstari hiyo hiyo. Anasema usigwe na miungu mingine. Sehemu nyingine, mimi ndimi Mungu wa peke yangu, usijue na miungu mingine. Mungu anafanya nini? Anakujulia. Mungu hapo, Mungu hahusiki na maisha yako ya baadaye. Anahusika hahusiki. Kesho yako haiko mikononi mwa Mungu. Je, wale watu wanaenda kupiga ramli, huyo anakuwa ni Mungu si wanatafuta kesho? Sasa maana yake huyo si Mungu huyo kwao. Hiyo ndio miungu. Wale wapiga ramli wanakuwa ndio kama mapadili wake. Wanao toa ile huduma, watumishi. Ndio wachungaji wa hiyo. Mungu anasema mimi. Tusome kutoka katika Isaya mahali sehemu mbili tofauti tofauti. Na kujua wewe na mimi tumesoma hili neno. Ni gumu kidogo. Sio gumu lakini linahitaji kutulia. Isaya 42 msichoke mstari ule wa 8 anasema hivi. Isaya 42 8 anasema hivi. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mungu anasema na zile sanamu sitazipa, na mtu mwingine sitampa, ni mimi peke yangu. Na anairudia. Hiyo ilikuwa Isaya 42 8. Anairudia kwenye Isaya 48:11. Mungu anasema sitaki kuchanganya vitu vingine. Ngoja nikwambie, Wakristo wengi wanataka kumchanganya Mungu na dini zao na vitu gani na dini zao wanafundisha hivyo, wanadanganyika. Ngoja niwaambie, nilishawahi kuwafundisha kitu chochote kinacho fanana na kuamini Mungu na kuamini vitu vingine? Kuamini Mungu ndiko kuamini neno lake, ni kitu kimoja. Jina jingine la Yesu Kristo ni neno. Isaya 48 sasa mstari wa 11 tukimbie tumalize. Anasema hivi, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu, anarudia, nitatenda haya. Je, niko 40 na ngapi nimesema? 48. Anasema hivi, anasema je, litiwe unajisi jina langu, wala sitampa mwingine utukufu wangu. Hivi mtu anapojiita Baba Mtakatifu, hilo sio jina, hajashirikiana na Mungu cheo. Baba Mtakatifu, Mtakatifu ni mmoja, naye ni Mungu. Biblia inasema baba, usimwite mtu baba duniani. Unaweza kumwita baba kwa maana ya baba aliyekuzaa au baba aliyekulea, na nini. Lakini mbona kwenye swala la imani yetu ni nani tu Mungu yule hataki kuitwa baba wanadamu? Hebu tumalizie sehemu ya mwisho. Dini zifundishazo kuacha dhambi bila Yesu zimepotea. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema dini zifundishazo kuacha dhambi ili waokolewe zimepotea. Na mistari michache, Biblia inasema, ama msichoke, msikilize wengine, najua yatawapenya kidogo, hata yakumbuka vizuri, lakini msijali, jifunze tu, beba tu ujumbe utakaoweza kubeba, na ikiwezekana bebe wote. Mithali, kimbilia kwenye Mithali, sasa hivi nakimbia, wala sitakusubiri. Mithali 29 anasema hivi, ni nani awezaye kusema nimesafisha moyo wangu, nimetakasika dhambi yangu yote? Mnadhani kuna mtu anaweza kusema kwamba, sasa mtu anapokuambia kwamba tena matendo mazuri, jitakase, usafishe moyo wako, uangalie moyo wako, Yesu anakuja. Biblia inasema kwamba unawezekana ukajitakasa mpaka ukampendeza Yesu? Haipo. Lakini mtu dini nyingi anakuambia kwamba jitakase ili kusudi Yesu aje akuchukue. Ndicho wanachofundisha. Hata kama atazunguka atatumia maneno ya mafumbo na nini, lakini hoja msingi ni kwamba jitakase wewe mwenyewe kwa nguvu zako, na Yesu anamuingiza humo kimaneno, alafu ndipo utakuwa umepata haki ya uzima milele. Wamekudanganya. Kwa sababu Biblia imetoa kusema kwamba hakuna anayeweza kusema kwamba moyo wake umetakasika akaumaliza. Hai. Biblia ndio inayopinga hizo mjini za uongo. Tulikuwa kwenye kitabu cha Mithali, twende kushoto kidogo. Kulia. Kuna kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes, Mhubiri, mlango ule wa 7, mstari wa 20. Anasema hivi, Mhubiri saba, 20 nasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hata mwenye haki hapa duniani ambaye afanya dhambi asifa afanya mema asifanye dhambi. Sasa kama neno la Mungu linakushuhudia kwamba lazima utafanya dhambi utafanya na mema fulani, je, unaweza ukajiamini kwamba ninaziacha dhambi alafu ninakwenda kwa Yesu? Hapana. Kwa sababu Biblia ndio imekataa. Lakini ndicho watu wanachofundishwa na watu wakapenda kuamini hicho. Jamani mjitakase ili kusudi kifo chako kikukute ukiwa pazuri huna dhambi. Nicho anachofundisha. Wanakudanganya. Na wamedanganya wengi, na wengi ndio wanaodanganywa, hakuna cha ajabu katika hayo. Mimi si shangai. Tusome Rumi 3. Huu mstari ndao mzito lakini sitakuachia leo. Kwa sababu nishawaonya mapema, nasema jamani, haya masomo ya doctrine yaliyopindishwa huwa sio rahisi kuyahubiri mpaka utumie nguvu nyingi uende kwenye mistari mingi, kwa sababu unakuwa ameshaitumia mingine, wanaitafsiri ndivyo sivyo kudanganya. Kwa hiyo lazima unyoshe, unachukua muda mrefu. Nilikuwa nasoma Warumi mlango wa 3, Warumi 3 mstari ule wa 11 na wa 12, Biblia anasema hivi, anasema hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata moja. Wewe ulize, kama hakuna mtenda mema la hata moja, mtu anaingia mbinguni kwa matendo mema? Lakini tumetoka kuambia kwamba tunapoamini Yesu Kristo, matendo yetu mabaya yanafutwa. Yaani kuamini Yesu Kristo peke yake, hakuna mwingine anaweza kukuingiza. Amina. Timotheo, huu ni mstari wa mwisho, hatimaye sasa tunamaliza. Timotheo wa kwanza, hatimaye tunamaliza sasa. Hili somo nilijua itakuwa refu. Kwa sababu na wiki ijayo. Timotheo wa kwanza mstari wa 3 anasema. Mlango wa 3 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza 3:6 anasema. Ni Timotheo wa kwanza wa pili? Wa pili. Wa pili, tuanzie Timotheo wa pili. Mlango wa 3. Bwana, mbona nimeenda hata Timotheo ameongelea hivyo vitu vingi. Ngoja nikupeleke palipo sawa sawa. Tuya kidogo. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3 na tutaruka mpaka mstari wa 6 na wa 7. Timotheo wa kwanza, Timotheo ana vitabu viwili, kuna Timotheo wa kwanza na wa pili. Sasa tuende kwenye kile cha kwanza, Timotheo wa kwanza. Alafu tuende mlango wa kwanza kabisa pale inapoanzia. Tusome mstari wa 3. Anasema hivi, kama vile nilivyokusihi ukae Efeso, Paulo anamwandikia Timotheo, nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine, yani maana yake wakemee hizi njia za uongo uongo usiziruhusu. Na walikuwa wanafundisha nini sasa? Hebu usikize mstari wa 6 na 7 anazifafanua. Mstari wa 6 anasema hivi, wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili, wanapenda kuwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wayasemayo wala mambo yale wanayoyanena kwa uthabiti. Yaani wakati mtu anafundisha acha Yesu, acha dhambi, fanya, lakini anasema walikuwa hawaelewi. Wanafundisha sheria na matendo na nini, lakini kimsingi anakwambia hawaelewi. Anakwambia watu wanadai wapige, siwape nafasi kama wanaweza. Sasa hivi ni wengi sana, utawaweza, tutaweza wachache wanaoelewa, wasioelewa atakutana na Mungu wangu. Baba, tunakushukuru Jehova kwa neno hili, tunaamini Mungu neno hili litafanyika kweli, na litanyosha aliyokuwa ameharibika, aliyokuwa amepinda, na yote katika tendo lako. Tukuzwe Baba, tunakushukuru kwa neno la Yesu Kristo.